นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายและต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธรรมะและจะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในถูกต้องตรงทางยิ่งขึ้นไปพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะให้เกิดความรู้ในความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสสนาในความเป็นจริงโดยแท้จริงโดยสภาวะจริงโดยปรมัตถธรรมก็คือชีวิตนี้ประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมเราถ้าแยกออกมาแล้วก็คือจิตเจตสิกรูปที่เป็นความจริงที่ประกอบเป็นชีวิตอยู่เนี่ยเป็นสภาพธรรมที่เรียกว่าจิตที่เรียกว่าเจตสิกที่เรียกว่ารูปหรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหมายถึงปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นเพียงแต่รูปธรรมนามธรรมหรือเป็นเพียงแต่ปรมัตถธรรมหรือเป็นเพียงแต่ขันธ์ห้าเป็นเพียงแต่ธรรมชาติสภาวะธรรมความเป็นจริงนั้นมีทั้งจริงเทียมกับจริงแท้ความจริงเทียมก็เป็นความจริงตามสมมติที่ชาวโลกเขาแต่งตั้งกันไว้เรียกขานกันไว้หรือว่าสมมติกันไว้ตกลงยินยอมกันไว้อย่างนั้นแต่งตั้งกันไว้อย่างนั้นเรียกอย่างนี้เรียกว่าคนอย่างนี้เรียกว่าผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้เรียกโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้ภูเขาแล้วแต่จะสมมติชื่อเรียกหรือว่าสมมติโดยความหมายโดยรูปร่างสันฐานจิตของบุคคลนั้นเนี่ยเวลารับรู้อารมณ์ใดก็จะสมมุติจะแต่งตั้งปรุงขึ้นมาให้เป็นความหมายเป็นรูปร่างสันฐานซึ่งเป็นความจริงเทียมเป็นจริงโดยสมมุติความเป็นเราของเราผู้หญิงผู้ชายครูอาจารย์ต้นไม้พ่อแม่เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาปรมัตถธรรมนั้นเป็นจริงโดยแท้ปรมัตถสัจจะความจริงโดยแท้ก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นนามสัตว์โลกทั้งหลายถูกอวิชชาบังไว้ครอบงำจิตใจก็จะหลงอยู่กับสมมติบัญญัติทำให้ยึดถือเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลมาปฏิบัติก็เพื่อจะให้มีปัญญารู้ จ้งเห็นจริงได้เข้าใจอันไหนเป็นสมมุติอันไหนเป็นปรมัตถธรรมเพื่อจะได้ถอนกิเลสอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่มันเรียกว่ารูปสิ่งที่เรียกว่านามเอาอะไรเป็นเกณฑ์ธรรมชาติอย่างไรจึงเรียกว่ารูปธรรมชาติอย่างไรจึงเรียกว่านามก็มีเกณฑ์กฎเกณฑ์อยู่ว่าธรรมชาติใดที่มีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปปรากฏแล้วก็เสื่อมสลายไปมีลักษณะเสื่อมสลายไปไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้ธรรมชาติอันนั้นก็เรียกว่ารูปธรรมเนี่ยเรียกว่ารูปธรรมแต่ธรรมชาติใดที่รับรู้อารมณ์ได้รับรู้อารมณ์ได้ธรรมชาตินั้นก็เรียกว่านามธรรมยกเว้นนิพพานนิพพานเป็นนามธรรมแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นอารมณ์ก็หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้นะเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่สามารถจะเป็นผู้รู้ได้ผู้รู้ก็คือรับรู้อารมณ์จิตเจตสิกนี้เป็นผู้รู้ได้คือรับรู้อารมณ์เป็นนามธรรมดังนั้นจิตเป็นนามธรรมเพราะรับรู้อารมณ์ได้เจตสิกก็เป็นนามธรรมเพราะประกอบกับจิตพลอยรับรู้อารมณ์ไปด้วยจิตมีอารมณ์อะไรเจตสิกก็มีอารมณ์นั้นจิตอาศัยวัตถุอันใดเกิดเจตสิกก็อาศัยวัตถุนั้นเกิดจิตเกิดเจตสิกก็เกิดจิตดับเจตสิกก็ดับฉะนั้นเจตสิกก็รับรู้อารมณ์ได้จึงเป็นนามธรรมในชีวิตในสังขารของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงก็คือรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นนอกจากรูปนามแล้วไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นอย่างอื่นที่จะเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นเป็นเรื่องสมมุติจริงๆแล้วเป็นเพียงรูปกับนามประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตไม่ใช่ตัวเราของเราฉะนั้นในการที่ปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาจึงจำเป็นที่จะต้องระลึกตรงต่อรูปต่อนามที่กำลังปรากฏนะระลึกรู้รูปนามที่ปรากฏนั่นเป็นปรมัตถธรรมรูปที่ปรากฏทางกายนะก็มีความเย็นความร้อนเป็นรูปไฟความแข็งความอ่อนเป็นรูปดินความตึงความหย่อนเป็นรูปลมเพราะสิ่งเหล่านี้มาปรากฏมากระทบกับกายประสาทแล้วก็เสื่อมสลายแตกสลายไปเย็นกระทบก็สลายร้อนกระทบก็สลายตึงกระทบก็แตกสลายแข็งกระทบก็แตกสลายนี่คือเป็นรูปฉะนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของรูปในขณะที่มากระทบกับกายเกิดผัสสะก็ระลึกรู้ตรงที่เกิดการผัสสะการประชุมพร้อมกันระหว่างกายประสาทกับโผฏฐัพพารมณ์และกายวิญญาณเรียกว่ามีผัสสะเกิดขึ้นการผัสสะทางกายเรียกว่ากายสัมผัสทำให้เกิดการรู้สึกขึ้นรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งรู้สึกหย่อนรู้สึกตึง การที่จะพิสูจน์ความจริงเพื่อให้ประจักษ์แจ้งว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏไม่ใช่ตัวเราของเรามีสภาพไม่เที่ยงก็ต้องระลึกรู้ตรงที่เกิดการผัสสะเนี่ยกำลังผัสสะมีอารมณ์มาปรากฏจิตเข้าไปรับรู้เกิดการผัสสะขึ้นจะต้องระลึกขณะนั้นเช่นขณะกำลังรู้สึกเย็นขณะกำลังรู้สึกตึงขณะกำลังรู้สึกเคลื่อนไหวรู้ขณะนั้นแหละก็จะพบเห็นลักษณะของรูปของนามจะพบว่ามันมีความแตกสลายมีความเปลี่ยนแปลงจริงความรู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อนอ่อนอ่อนแข็งแข็งหย่อนหย่อนตึงตึงมีความเสื่อมสลายจริงมีความไม่เที่ยงจริงซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถจะเข้าถึงได้ประจักษ์ได้ด้วยสติปัญญาของตนเองเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเข้าถึงได้ด้วยตนเองจะพบว่ารูปธรรมนามธรรมมีจริงมีลักษณะรูปมีลักษณะเสื่อมสลายจริงแล้วก็ไม่รู้อารมณ์เป็นเพียงแต่มาปรากฏให้รู้ตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงได้แต่มาปรากฏให้รู้ตัวมันเองไม่สามารถจะรับรู้อะไรได้ฉะนั้นจึงเป็นรูปธรรมเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเป็นรูปต่างๆความรู้สึกเป็นนามจิตใจที่เข้าไปรับรู้เนี่ยเป็นนามธรรมเพราะมันไปรู้โผฏฐัพพารมณ์มันไปรับความเย็นมันไปรับความแข็งไปรับความไหวมันไปรับรู้เนี่ยมันจึงเป็นนามนะเป็นนามธรรมแต่เป็นจริงเป็นสิ่งที่เป็นจริงมีอยู่ฉะนั้นสติต้องระลึกลักษณะของนามของรูปที่กำลังปรากฏเราจะพบว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาจริงเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามเสียงเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จริงเป็นธรรมชาติที่มาปรากฏทางหูได้ยินก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเสียงกับได้ยินไม่ใช่อันเดียวกันเสียงนั้นไม่รู้อะไรแต่ได้ยินนั้นรับรู้ได้คือไปรับรู้เสียงจึงเป็นนามในทางการปฏิบัติจะต้องเจริญสติและระลึกรู้เวลาเกิดการผัสสะขึ้นทางหูเกิดได้ยินขึ้นมาเนี่ยว่าโสตสัมผัสเกิดการผัสสะขึ้นทางหูมีเสียงมีประสาทหูมีโสตวิญญาณรู้เสียงเกิดการได้ยินเกิดการผัสสะขึ้นสติก็ต้องระลึกรู้ตรงที่กำลังได้ยินปัญญาจึงจะเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางหูเป็นเพียงสภาพที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเสียงดับไปได้ยินดับไปเท่านั้นเองได้เป็นตัวเป็นตนปัญญาก็เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันได้ขณะหนึ่งความนึกคิดเกิดสืบต่อมาความปรุงแต่งเกิดขึ้นสืบต่อมาก็เป็นนามธรรมความนึกคิดเนี่ยเป็นนามธรรมความปรุงแต่ง กิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความกลัวเกิดความสงสัยก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่ตัวตนแต่มันไม่เที่ยงนั้นระลึกให้เท่าทันในขณะเกิดการผัสสะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางตาจะพิสูจน์ความจริงต้องพิสูจน์กันในขณะปัจจุบันในขณะกำลังผัสสะถ้ามันไม่มาผัสสะกันมันก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องไปสนใจสีเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มันอยู่ข้างนอกเราจะรู้ขณะที่มันมาผัสสะขึ้นที่ตาขึ้นที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะพิสูจน์ได้ในขณะที่มันมากระทบมาผัสสะจึงไม่ต้องไปรู้อะไรภายนอกตัวเรื่องคนอื่นเรื่องโลกเรื่องอะไรห่างไกลถึงจะไปรู้มันก็ไม่ได้ตัดกิเลสได้รู้อย่างนั้นไม่ได้ทำให้ละกิเลสจะรู้ละกิเลสได้ต้องรู้สิ่งที่มาปรากฏที่ตัวของตนเองซึ่งก็มีสื่อรับคนคนหนึ่งก็จะมีเครื่องสื่อรับคือตารับสีหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายรับโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงใจก็รับกว้างขวางขึ้นพิเศษขึ้นเรียกว่ารับธรรมารมณ์ได้เนี่ยถ้าไม่มีตาโลกของการเห็นไม่มีเกิดไม่ได้ไม่รู้จักถ้าไม่มีประสาทหูก็ไม่รู้จักเสียงคนใบ้ไม่รู้จักเสียงเขาไม่รู้จักเขาไม่เคยได้ยินเนี่ยคนตาบอดแต่กำเนิดเขาก็ไม่รู้จักภาพไม่รู้จักสีจากภาพตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดแต่เขาก็สามารถยังเป็นสมมุติได้จิตยังตีในสมมุติได้ตามความที่เขาจะปรุงแต่งคนตาบอดถ้าเราไปบอกว่าสีขาวเขาก็ต้องปรุงไปตามความนึกคิดของเขาตามที่เขาสัมผัสได้เขาสัมผัสทางกายได้ทางจมูกได้ทางลิ้นได้ทางใจได้ความนึกคิดของเขาก็จะคิดไปในทางนั้นเขาจะเอาไปรวมตามที่เขาสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายคนหูหนวกก็ต้องคิดไปตามสัมผัสเขาจะไม่รู้จักเสียงแต่พลตาดีหูดีก็ยังไปในสมมุติอยู่ดีนะอย่าเห็นภาพมันก็ไปสมมุติแบบภาพฟังเสียงก็สมมุติไปตามฟังเสียงถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะหลุดรอดจากสมมุติปฏิบัติธรรมจึงต้องละสมมุติทิ้งสมมุติระลึกสัมผัสเข้าไปสู่ปรมัตถธรรมในอุปมาผู้ปฏิบัติได้ฟังง่ายๆสมมุติเหมือนเปลือกไข่คนต้องการจะกินไข่ก็ต้องเปลือกปอกเปลือกออกนะทุกเปลือกไข่ออกจึงจะได้กินเนื้อไข่ฉันใดก็ดีบุคคลจะเข้าถึงประโยชน์ความรู้แจ้งเห็นจริงก็ต้องกระเทาะบัญญัติออกสมมติออกจึงจะเข้าสู่สัจธรรมเนี่ยคือต้องเข้าไปสู่ปรมัตถ์ให้เข้าใจจึงจะเกิดปัญญาถ้าเราเกาะอยู่กับสมมติเนี่ยมันจะเข้าถึงปรมัตถ์ไม่ได้มันจะบังเนี่ยมันจะบังเหมือนเปลือกไข่ที่มันบังในเปลือกไข่มันยังเป็นวัตถุที่มีจริงแต่สมมติเนี่ยมันไม่มีจริงเราอุปมาให้ฟังง่ายๆ เนี่ยเปลือกไข่จริงๆมันยังมีเป็นวัตถุแต่บัญญัติเนี่ยมันไม่มีจริงรูปร่างไม่มีจริงชื่อภาษาไม่มีจริงความหมายไม่มีจริงแต่ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็รู้ว่าเป็นจริงเป็นจังปฏิบัติคัดสมมุติออกระลึกเข้าไปถึงความรู้สึกทิ้งรูปร่างถ้าเกาะอยู่กับรูปร่างมันจะไม่เจอความรู้สึกอย่างบางคนก็ปฏิบัติในรูปแบบดูท่าทางของกายดูท่าทางของกายยืนเดินนั่งนอนกำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมันกับบังไม่เจอความรู้สึกมีบางคนเนี่ยพอสอนให้ระลึกถึงความรู้สึกความไว้ความตึงแข็งอ่อนอย่างนี้เขาไม่เห็นนะเขาไม่เจอนะไม่เห็นมีนั่นเพราะว่าจิตมันไปเกาะอยู่กับบัญญัติในบัญญัติมันบังไม่เจอความรู้สึกเพราะไปดูแต่ท่าทางรูปร่างมันบังแต่ถ้าใครดูรูปร่างท่าทางเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นแล้วก็สังเกตไปถึงความรู้สึกอย่างนี้ใช้ได้อาศัยรูปร่างสันฐานแล้วก็เชื่อมไปดูความรู้สึกคือไม่ได้มาเกาะติดยึดไว้อย่างเดียวกับรูปร่างอาศัยรูปร่างเพื่อจะเชื่อมไปดูความรู้สึกอย่างนี้ได้อาศัยบัญญัติเพื่อเชื่อมไปดูปรมัตถ์เนี่ยเช่นรู้การก้าวรู้การก้าวรู้การยกการย่างเหยียบแล้วก็เพื่อจะสังเกตความไหวความตึงแข็งอ่อนอย่างนี้เราอาศัยบัญญัติสู่ปรมัตถ์แต่บางคนต้องเกาะอยู่กับบัญญัติแจเลยเกาะติดยึดติดจนไม่เจอความแข็งอ่อนเย็นร้อนเจอแต่ก้าวเจอแต่ความหมายว่าก้าวว่าก้าวแต่ไม่เจอความรู้สึกเจอแต่รูปร่างสันฐานของขาของแขนแต่ไม่เจอความรู้สึกอย่างนี้ก็ยังมีได้เหมือนกันผู้ปฏิบัติบางท่านเนี่ยคนที่เจอคนที่จับได้เขาก็รู้สึกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่เห็นว่ามันจะยากเย็นตรงไหนแต่ถ้าคนไม่ได้มันกลับยากเป็นเรื่องยากของอยู่ใกล้ๆถ้ามันดูไม่เป็นมันก็กลับไม่เห็นอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเราอย่างเช่นจมูกแม้มันอยู่ใกล้เราก็มองมันไม่เห็นยิ่งขนตาอยู่ใกล้ตายิ่งมองไม่เห็นใหญ่เพราะเราไม่เคยสังเกตไม่เคยใส่ใจแล้วมองออกมองนอกออกไปยิ่งจิตใจยิ่งหาไม่เจอใหญ่ทางกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าทางอื่นจึงพยายามแนะให้ระลึกเบื้องต้นคือกำหนดทางกายปรมัตถธรรมทางกายเนี่ยมันกำหนดได้ง่ายกว่าทางอื่นเพราะมันเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดความตึงความหย่อนแข็งอ่อนเย็นร้อนเนี่ยมันความไหวเนี่ยมันกำหนดได้ง่ายแต่บางคนกลับไม่เจอต้องอาศัยความสังเกตเมื่อกำหนดรู้ทางกายก็ยังไม่พอยังต้องไปรู้ทางใจได้ด้วยทางใจเนี่ยมีเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติที่รู้ไม่ออกไม่เจอใจไม่เจอจิตมันก็ไม่แจ้งในธรรมถ้าเจอจิตก็แจ้งธรรมเห็นความจริงของจิตใจจิตมันเป็นเพียงสภาพรู้หรือความรู้สึกให้สังเกตไปที่สภาพรู้สภาพความรู้สึกในใจก็สภาพนึกคิดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจเช่นใครที่กำหนดจิตใจได้เก่งเนี่ยมันก็ได้เปรียบนะคนถนัดดูจิตถ้าดูได้เสมอๆดูจิตมันก็ได้เปรียบทำให้ รักษาใจได้ปกติถ้าจิตเนี่ยถ้ามันมีสติดูแลอยู่รู้อยู่มันก็จะไม่เลื่อนไหลไปในอารมณ์อันน่าใคร่น่าปรารถนาอารมณ์สมมุติอารมณ์อดีตอนาคตที่จะก่อให้เกิดกิเลสถ้ามีสติรู้จิตใจอยู่เสมอฉะนั้นนักปฏิบัติต้องฝึกหัดการเจริญสติให้รู้ถึงจิตใจให้เป็นเวลาจิตมันหยาบก็หัดสังเกตไว้ก่อนจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตฟุ้งจิตวุ่นวายเนี่ยสังเกตให้ออกถ้าจิตหยาบนี่ยังไม่เจอแล้วจะไปเจอจิตละเอียดได้ไงเพราะจิตมันนิ่งมันเบามันว่างก็จะหาไม่เจอจิตหยาบจิตที่นึกคิดจิตที่โลภโกรธหลงจิตที่อย่างเนี้ยต้องหัดรู้จิตอย่างนี้มันหยาบมันมีกิเลสหนาแน่นปรากฏชัดจิตโกรธเนี่ยปรากฏชัดจิตฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็ว่าเกิดขึ้นจึงต้องหัดระลึกรู้จะหนีไปไหนจะได้รู้จักจะได้ช่ำชองในการกำหนดจิตใจฉะนั้นรวมความว่าการกำหนดจิตใจก็จะมีอยู่3แง่ด้วยกัน1แง่ของความนึกคิด2แง่ของความรู้สึกหรืออาการ3แง่ของความเป็นสภาพผู้รู้ผู้ดูแง่ของความนึกคิดก็มีจริงเวลาคิดอะไรต่างๆให้ระลึกรู้ลักษณะที่คิดและจิตบางครั้งมันคิดบางครั้งมันก็ไม่คิดมันนิ่งๆมันทรงตัวอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่เดี๋ยวมันก็คิดเรื่องต่างๆก็ระลึกรู้ความคิดเรียกว่ากำหนดรู้ความนึกคิดความรู้สึกในจิตอาการในจิตก็ต้องระลึกเราจะทำอะไรยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ตามต้องสังเกตจิตอยู่เสมอจิตมีความสงบรู้จิตไม่สงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านจิตผ่องใสมีสมาธิมีความอิ่มเอิบมีความสะอาดบริสุทธิ์และจิตมันขุ่นมัวเศร้าหมองโลภโกรธหลงวิตกกังวลเหล่านี้ต้องระลึกรู้หัดสังเกตพิจารณาเมื่อจิตนิ่งมีสมาธิจิตตั้งมั่นจิตวางเฉยเบากายเบาใจอันนี้ก็จะต้องรู้ผู้รู้ให้เป็นเราจะดูความรู้สึกมันไม่ปรากฏโฉดฉาดมันเฉยๆมันนิ่งๆก็ต้องรู้ผู้รู้ด้วยในความนิ่งๆในความเฉยๆมันก็มีสภาพเป็นผู้รู้ผู้ดูเราต้องหัดสังเกตไปถ้าเราได้มีการเจริญสติระลึกสังเกตสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเนืองๆก็จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นเราจะเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกิดดับมีสภาพไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีสภาพตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์มีสภาพเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วบางคนเห็นความเกิดดับแตกดับมากมายก็ไม่เกิดความกลัวเกิดความกลัวเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเห็นว่าเป็นภัยเป็นของน่ากลัวบางคนไม่เข้าใจก็เลยพยายามจะเลิกพยายามจะปรับตัวเองไม่ให้มันเห็น ที่จริงนั้นเป็นเรื่องดีได้เห็นความเกิดดับมากรู้สึกมันเป็นภัยเป็นของน่ากลัวเบื่อหน่ายหาทางจะหนีมันเป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้ววิปัสสนาญาณที่มันเกิดขึ้นแน่นไปเนี่ยมันจะต้องเห็นความเกิดดับมากมายแล้วจึงรู้สึกความเป็นภัยไอ้ที่มันเกิดดับแตกดับอยู่เนี่ยมันเป็นภัยเป็นของเป็นโทษเป็นภัยเป็นโทษเป็นของน่าเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอยากใคร่ที่จะหลุดพ้นถ้าเราไม่เห็นเป็นภัยเป็นโทษมันก็หลงยึดอยู่นะมันก็หลงชอบมันหลงติดอยู่ติดในตัวเองถ้ายังหลงติดในตัวเองมันก็ติดคนอื่นด้วยถ้ามันปล่อยวางจากความยึดในตัวเองได้มันก็ปล่อยคนอื่นได้ตัวของเราเองอย่างไรของคนอื่นก็อย่างนั้นฉะนั้นการได้เห็นความเกิดดับเป็นภัยเป็นโทษเนี่ยเป็นเรื่องดีแม้มันจะเป็นทุกข์รู้สึกมันเป็นทุกข์เหลือเกินเห็นแล้วเป็นทุกข์ก็ต้องดูต้องรู้หนีไปไหนไม่ได้นั้นคนที่ป่วยเนี่ยหมอก็จะต้องผ่าตัดเนี่ยเราจะทำยังไงไม่ผ่าก็ไม่ได้ผ่าก็เจ็บมันก็ต้องผ่าเนี่ยมันไม่มีทางอื่นเนี่ยมันจะตายเราต้องผ่าเจ็บปวดอะไรก็ต้องเวลาผ่ามันก็ต้องเจ็บปวดก็ต้องเอาเพื่อมันจะได้หายที่สุดฉะนั้นมันมีทุกข์ก็ต้องกล้าเผชิญกับความทุกข์พิจารณาทุกข์ไปมันเป็นภัยเป็นโทษนะเบื่อหน่ายเป็นทุกข์จิตมันอยากจะหนีมันก็ดิ้นรนถ้ายิ่งดิ้นรนก็ยิ่งทุกข์แล้วก็ไม่หลุดพ้นจิตถ้ายังดิ้นรนมันจะหลุดพ้นไม่ได้มันเขาเอาหนามมาเอารวดหนามมามัดตัวเราเนี่ยยิ่งเราดิ้นเท่าไหร่เราก็ยังบาดเจ็บหลุดไม่ได้ด้วยยิ่งดิ้นยิ่งแน่นยิ่งบีบแต่ถ้าสะกดใจอดทนอดกลั้นแม้มันยังเจ็บมันปวดแต่เฉยไว้นิ่งไว้รับรู้แต่สะกดใจให้นิ่งให้เฉยแต่มันจะค่อยเบามันจะหลวมมันจะหลุดจะวิมุตได้สังขารูปเปรตขายานญาณแห่งการวางเฉยต่อความทุกข์มันทำได้ยากบุคคลปกติมันจะไม่ค่อยเฉยเวลามันทุกข์มากๆแล้วจิตมันวางไม่ลงทุกข์อยู่กับตัวเนี่ยความเกิดดับแตกดับสลายมันคนที่มันมีงูเนี่ยพันอยู่งูอยู่คนที่สุ่มปลาล้วงลงไปจับเนี่ยสมัยก่อนก็มีสุ่มปลาใช่ไหมมีกลางกลางแล้วก็มือล้วงไปในกลางกลางคลำหาปลาจับปลาจับได้ดีใจโอ้เราได้ปลาแล้วยกขึ้นมาดูที่ไหนกลายเป็นงูมีดอกจันเนี่ยแสดงเป็นงูพิษตอนนี้มันกลัวแล้วเหมือนกับคนก่อนๆนั้นน่ะหลงรูปนามตัวเองอยู่หลงสวยหลงงามหลงยึดติดหลงพอใจยินดีเหมือนคนที่ไปจับได้ปลาพอโชว์ขึ้นมาที่ไหนได้เราปฏิบัติทำไปดูรูปดูนามไปตอนแรกมันก็ดีหนักมาเข้าเอาทุกข์เห็นเป็นภัยเป็นโทษงูนี่ถ้าปล่อยมันก็กัดตายไอ้ถืออยู่นี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างเงี้ยจะทำยังไงปล่อยไม่ดีก็กัดแย่เลย คนปฏิบัติเนี่ยพอเห็นทุกข์เห็นโทษถ้าทำไม่ดีบางทีอันตรายบางคนเห็นทุกข์มากๆเลยจะไปทำร้ายตัวเองก็มีแล้วอย่างน้อยเบื่อหนักๆเลิกปฏิบัติหรือไปทำอะไรให้มันคลายกลัวจะเห็นความเกิดดับกลัวจะเห็นทุกข์อย่างนั้นก็แก้ปัญหาไม่จบคนที่จับปลาชูมากลายเป็นงูเห็นเป็นมีดอกจันเกิดความกลัวเห็นเป็นโทษเป็นภัยเบื่อหน่ายใครจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ในสุดเขาก็เลยควงบนศีรษะควงแล้วก็พอกำลังเต็มที่แล้วก็ฟ้างให้มันไกลตัวออกไปจากนั้นก็หลุดสบายนะพ้นจากอันตรายท่านอุปมามันวิปัสสนาญาณที่มันแล่นไปเห็นรูปเห็นนามเกิดดับเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นระดับดับไปเห็นเป็นภัยเป็นโทษเบื่อหน่ายใคร่จะหลุดพ้นจิตหนีไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วต้องวางสลัดเมื่อญาณขึ้นสู่โลกุตตรญาณข้ามโคตรปุถุชนสู่อริยบุคคลข้ามฝั่งได้ก็สบายเหมือนคนที่วิ่งกระโดดข้ามคูน้ำคลองข้ามคลองเหนี่ยวรั้งเถาวัลย์ที่อยู่ฝั่งหนึ่งอาศัยตัวเหนี่ยวข้ามคลองต้องมาด้วยกำลังแรงใช่ไหมกระโดดธรรมดาข้ามไม่ไหววิ่งมาด้วยกำลังแรงแล้วก็เหนี่ยวเถาวัลย์โยนตัวพอได้จังหวะก็ปล่อยขึ้นไปยืนบนฝั่งเหมือนกำลังของวิปัสสนาญาณที่มันมีกำลังส่งระหว่างที่อยู่ระหว่างกลางคลองข้ามเรียกว่าเป็นข้ามโคตรปุถุชนปล่อยแล้วตอนนั้นเริ่มปล่อยรูปนามโคตรปุญญาณนั้นจะปล่อยจากรูปนามน้อมไปสู่นิพพานข้ามฝั่งได้ยืนแล้วก็พิจารณาสิ่งที่ได้ผ่านมาแต่เราฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าไปเอาสมมุติมาเป็นปรุงใจตัวเองนะปฏิบัติธรรมนี่จะปรุงใจเป็นตัวเองโยนข้ามฝั่งจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องไปออกแรงอะไรเต็มที่ถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้อุปมาให้ฟังว่าการปฏิบัติมันก็ต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นแตกดับเป็นภัยเป็นโทษแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็ดูมันอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่ว่าจะดูอย่างไรให้วางเฉยมันได้แล้วมันก็จะปฏิวัติตัวมันไปเองนะถ้ามันมีกำลังถ้ามันไม่มีกำลังมันก็แม็กอยู่แค่นั้นแหละคือมันข้ามอีกไม่ไหวฉะนั้นคนจะข้ามฝั่งเนี่ยมันไม่ได้วิ่งมาเดินมาหรือออกกำลังไม่พอมันก็กระโดดข้ามไม่ไหวกำลังส่งไม่พอแต่เราก็อย่าไปวิ่งจริงๆนะกรรมฐานเพื่อจะต้องออกแรงให้มากๆเราต้องให้มันเป็นไปของมันดังนั้นหน้าที่เบื้องต้นก็คือกำหนดรู้รูปนามไปกำหนดไปมันตรงดูรูปดูนามให้เป็นให้ตรงต่อสภาวะทิ้งสมมติบัญญัติคัดออกไปให้หมดให้เข้าใจว่าอย่างไรบัญญัติอะไรปรมัตถ์กำหนดที่กายก็ให้รู้เพียงแค่รู้สึกถ้ามันหลุดไปแล้วมันก็ไม่มีรูปร่างสังขารมีแต่ความไหวความรู้สึกเย็นร้อนจึงหย่อนกำหนดที่ใจมันก็เป็นความรู้สึกเป็นธาตุรู้ผู้รู้ไม่มีความหมายไม่เป็นภาษาใจมันจะต้องหลุดจากภาษาถ้าเผลอปุ๊บมันก็จะมีภาษาบำรุงใจพอปรุงแต่งปุ๊บมันจะมีภาษาขึ้นในใจเหมือนเราดูอะไรก็มีคนมาพากย์ให้ฟังดูหนังมีคนพากย์ให้ฟังบางคนก็เลย หรือว่ามีใครมาพูดมีใครมาคอยบอกแต่ที่จริงมันจิตของตัวเองจิตมันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมันปรุงอย่างนั้นมันก็เป็นภาษาขึ้นมาเดี๋ยวปรุงอีกแง่หนึ่งก็เป็นภาษาอีกแง่เหมือนกันโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาแล้วคือเรื่องกระบวนการของจิตที่มันวิจิตพิสดารปรุงแต่งจิตที่มันวิจิตพิสดารสัตว์ทั้งหลายที่มันรูปร่างวิจิตพิสดารไปต่างๆช้างก็มีงวงมีงวงแทนที่จะมีเป็นมือแล้วก็ไม่มีเป็นงวงเดียวหยิบอะไรก็ต้องใช้ม้วนเนาะคนยังใช้มือจับนั่นมันไม่มีมือมันก็ต้องใช้งวงม้วนถ้ามันงวงขาดมันจะกินได้ไงก้มไปกินหญ้าก็กินไม่ได้ช้างนี่บางสัตว์บางชนิดก็เอาปากกินได้เลยก้มกินลิงนั่นก็ค่อยยังชั่วหน่อยลิงนี่มันยังใช้แขนมือฉีกอะไรได้กินใกล้เคียงต่อมนุษย์หน่อยสัตว์ต่างๆรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดไปต่างๆอยู่ในน้ำอยู่บนบกบนอากาศในดินในน้ำซึ่งมนุษย์ลงไปในน้ำหายใจไม่ได้แต่สัตว์มันหายใจได้ปลามันหายใจได้เต่าหอยไอ้เต่านี่ก็พิสดารมีกระดูกอยู่ข้างนอกลงน้ำได้ขึ้นบกได้สัตว์บางชนิดไอ้ตัวอะไรตัวด้วงไอ้ตัวแมลงอะไรแข็งมันหงายท้องลงก็ไปไม่ได้หงายอยู่แล้วดิ้นอยู่แล้วไม่สามารถจะไปไหนได้พอมันหงายหลังตัวแมลงอะไรจะจับคว่ำให้มันหน่อยเดี๋ยวหงายอีกแล้วก็ไปไม่ได้สัตว์มันมีแปลกๆหลายชนิดหลายอย่างเพราะอะไรเพราะว่ากำเนิดวิจิตการอุบัติบังเกิดขึ้นมันมีความวิจิตพิสดารสัตว์บางชนิดก็เกิดในยางเหนียวบางชนิดก็เกิดในไข่บางชนิดก็เกิดในมดลูกบางชนิดก็เกิดโตขึ้นทีเดียวกำเนิดวิจิตก็เพราะกรรมวิจิตการกระทำของมันวิจิตทำบาปทำบุญก็ตามวิจิตพิสดารบางคนทำบาปจะโกงเขาก็ต้องแยบยลหลายชั้นหลายเชิงจะกินอาหารก็ต้องพิสดารบางคนดูข่าวอ่านข่าวส่งอะไรส่งทำให้ปริงจับปริงบ้างจับอวัยวะสุนัขแล้วก็อะไรอย่างมาปิ้งมาย่างส่งนอกปีละได้ทั้ง200ล้านกินพิสดารซึ่งกินปริงกินสุนัขอวัยวะเพศแล้วก็อะไรอย่างจะพิมพ์ลงตากแห้งส่งตุ๊กแกตุ๊กแกความอยากการกระทำของคนพิสดารบางคนจะกินต้องเอาเป็นกินเป็นใส่ย่อนใส่ปากอย่างที่กินจิ้งจกทำกรรมวิจิตเอาจิ้งจกย่อนลงในปากกลืนบ้างบางคนกินหนูเป็นลูกหนูบางทีจะคิดว่าจะทำให้ดีเอา สัตว์เป็นๆใส่ลงในน้ำร้อนๆบ้างมันทำกรรมกันพิสดารต่างๆบางพวกก็เอาไปฝังในดินเป็นๆไว้หยอดอาหารกะทิบ้างอะไรบ้างงัวอะไรงัวทุกให้มันเนื้อมันนุ่มเป็นๆน่ะอะไรเนื้อโกอะไรน่ะทุบก่อนเท่านั้นเป็นๆน่ะทำกันสารพัดนี่คือทำกรรมที่พิสดารกินมันสมองลิงเอาลิงเป็นๆเปิดสมองโผล่กลางโต๊ะร้านอาหารตักมันสมองลิงกินมัดลิงไว้ใต้โต๊ะมันกินกันอย่างนั้นตัดอุ้งตีนหมีอะไรต่างๆทำกรรมอย่างนี้มันทำให้มาเกิดพิสดารกรรมวิจิตเพราะตัณหาวิจิตความอยากมันคิดว่าอยากอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นความอยากวิจิตก็สัญญาวิจิตสัญญาวิจิตก็คือจิตวิจิตแล้วจิตเนี่ยมันวิจิตพิสดารคนที่นั่งสมายิ่งมีสมาธิมันก็ยิ่งมีความวิจิตพิสดารที่เขาสามารถจะเสพดินให้เป็นน้ำดำลงไปในดินได้ก็ความวิจิตของจิตพอมีสมาธิเพ่งไฟให้เกิดไฟให้เกิดลมให้เกิดน้ำให้เหาะเหินได้อากาศอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องความวิจิตพิสดารของจิตเนี่ยเพราะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้เท่าทันต่อจิตเนี่ยจิตนี่มันพิสดารไม่หลงสร้างลิมิตจิตมันตรงเป็นภาพลิมิตต่างๆหลอกตัวเองได้ให้มีกลิ่นเหม็นบ้างมีเสียงบ้างมีภาพบ้างแต่จริงไม่มีมันเกิดจากจิตมันสร้างภาพสร้างเสียงสร้างกลิ่นเป็นสัทธสัญญาเป็นเสียงที่ในสัญญาเป็นคันธสัญญาความจำในกลิ่นแต่ไม่มีกลิ่นนะแต่มันก็เหม็นบ้างหอมบ้างเนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจมันก็หลงถ้ากำหนดไปที่จิตดูที่จิตดูใจเป็นมันก็จะหลุดพ้นหลุดออกภาพนิมิตก็ดีเสียงนิมิตก็ดีเนี่ยมันจะหลุดออกไปกลิ่นนิมิตก็ดีกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเนี่ยหลุดออกไปถ้ากำหนดจิตใจได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ฝึกหัดนะเมื่อเราระลึกรู้ทางกายได้เป็นได้เก่งขึ้นก็น้อมรู้จิตใจดูใจดูผู้รู้ดูความรู้สึกดูความนึกคิดให้เป็นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นด้วยนะฝึกหัดการปล่อยการวางนะก็คือการไม่ฝืนไม่ขืนไม่บังคับมีความยอมรับไม่กดไม่ข่มให้ปล่อยวางไปพร้อมกับการระลึกรู้นั่นนะต้องหัดต้องฝึกหัดการปล่อยการวางให้เป็นไม่ใช่วางทิ้งคือยังรู้อยู่นั่นแหละแต่ว่ามันพอดีเกิดการระลึกอย่างพอดีหรือว่ามีความปล่อยวางในตัวปล่อยวางในวิธีการปฏิบัติส่วนปล่อยวางที่เป็นผลสำเร็จทั้งมันนั้นก็อีกระดับหนึ่งฝึกการปล่อยวางในวิธีการปฏิบัติก่อนว่าเราเลือกอย่างไรที่มันเป็นกลางรู้อย่างไรที่มันเป็นกลางก็คือมันต้องมีความปล่อยวางอยู่ในตัวไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอทั้งรู้ทั้งละให้เป็นไปด้วยกัน